Všichni naši investoři tady. Jsou tady, aby se s tebou setkali. Já myslím, že si mě užili dost. Řekni jim, že jsem na vás. Edwarde, co tva si přiletěla z New Yorku a už tak se myslíš? Ani jsme si nestihli popovít. Susan, omlouvám se. Prostě nemám ráda. Když ses vzdala? No jo, už by nebavilo na tebe pořád čekat. Jak se máte sýtat? Výborně. Zrovna jsme se rozešli. Prosím tě, řekni mě, když jsme spolu chodili, taky jsi víc mluvila s mou sekretářkou, než jsem. Šla mi za dobřičku. Tvůj manžel ještě s ním máš. Edwarde, limuzína uvízla v koloně pod kopcem. Zůstaň tu a podívej se s námi na ohňostroj. Z Hollywoodu budeš mít perfektní výhled. Dej mi klíče od tvého bocu, když jdu. Určitě. Je to Kundonový Lotus Esprit. Umíš taky mě tyto automat. Prosím tě, hlavně ho neškrábni. Hollywood je místem tajným. sedem. Skončíme happy endem. Kde jinde? Přece tohle je Hollywood!